català. Bueno, estamos perto a comenzar a segunda hora. Temos, sí. Temos visita aquí nos estudios. Sí, hai que lle dar a benvida. Gracias a o noso compañero Armando, venos a visitar precisamente Xosé Antón Núñez Álvarez, que da zona del, precisamente. Preto, ¿no? Sí, preto. Preto da zona. Pretiño. Naceu en Freixís. É un profesor e, ademais, escritor. Actualmente está de profesor, según teño entendido, en Palas de Rei. Palas de Rei, non? No IES de Comeños de Palas de Rei, xustamente. Moi ben, no IES de Palas de Rei. Pero o que a nós nos preocupa máis, ou que nos interesa máis, é que nos fales da túa trayectoria escritora, non? Como profesor seguro que terás moitísimas vivencias, pero como, verdad, pero como escritor, xa falamos en unha ocasión dende a outra radio, non? Sí, desde Galegos Novais. Desde Galegos Novais, en San Boi. Pero agora, xa que te temos aquí, hai que aproveitarte. Pois, darche a benvida, moitas gracias por virnos a saudar. Bueno, pois que tes os micros para que pues, podes me informar. Moi boa tarde, gracias realmente a vos por darme voz. Bueno, aquí en Barcelona. Vale. Terra que bueno, sobre todo para xentes de Navia, da comarca dos Ancares, tanto significado ten. Bueno, para mí é un placer estar aquí na vosa radio. E como dicía, pois un pouco, sin algún momento pois a referencia da emigración foi Bos Aires ou mesmo Cuba, pois, a vivencia que eu vivín de neno, pois a partir da década dos 50, 60, 70, prácticamente da zona do concello de Navia, Cervantes e toda aquela a comarca dos Ancares, a inmensa maioría da xente pois viña cara, así que empezou a industrialización nas grandes cidades, pero especialmente Madrid e Barcelona. Sí. Pois segundo, hai zonas que mesmo se dirixiu o País Vasco, por aquela nosa zona, pois a maioría da emigración veu cara aquí. Bueno, cantas familias que ou trayectorias individuais que saíron dali, pois, como se acostuma a decir, cunha má outra da outra, e chegaron aquí. os seus fillos puderon ir á universidade, puderon formar, bueno, todo un outro sector vital importante, con moitas dificultades, por suposto, pero, bueno, é o que ten a migración, que é unha experiencia forte, pero que ao mesmo tempo, pois, para moitas persoas foi a solución. Tamén hai moitos fracasos polo medio, como sempre. Pero, bueno, isto ven a decir que para mí é un placer estar aquí, porque además o que eu escribo está moi relacionado tamén ca experiencia de migración. Pois, as gracias damos xernos por o feito de que a túa visita para nós é un placer, además é unha para primicia, non? Porque todas as radios que temos aquí no noso carón, coido que poucas se dedican a espallar un pouquiño a nosa lingua e ao mesmo tempo pois darlle ben vida a autores como a ti, que por certo, xa que falaches precisamente dos Ancares, falas concretamente de ese amor que tes ti para por esa zona, escribiche sobre ela, sobre Navia, sobre os Ancares, e agora un libro que o libro que viñas a que a túa intención é presentalo aquí en Cataluña. Si tives oportunidade, pois por suposto que intentaremos, me gustaría. Intentaríamos, bueno, faremos de ponte de unión entre as entidades que nos coñecemos e ti mesmo. Poemas de amor en outono, recén, non? Sí, é un libro do outono pasado, un libro que, aínda que sale este outono, pois, lógicamente, é un proxecto moi longo. Eu realmente son aficionado á escrita, non podo considerar un escritor. Pero sí, que escrevo é moi pouco. Entón, pois, este libro é un libro que digo eu de celebración e de recolleita, de celebración no sentido que, bueno, levaba tempo coa teima de facer un libro polos 50 anos. Entón, os 50 anos non puido ser por un tema, bueno, circunstancias persoais que me impediron facer en ese momento, pero logo recuperei a idea aos 55, entón, nese momento sí puiden leválo adiante, e simbólicamente, pois, son 55 poemas, un por cada ano de vida. E cando di poemas de amor, en outono, pois, estou falando do amor total, non? No seu máximo, no sentido máis amplo da expresión. E cando digo outono, falo xogo coa palabra outono, lógicamente, estacional, no sentido da significado estacional, pero tamén do outono da vida como trayectoria, que ando aí xa casi entrando no outono, no inverno, pero bueno, cando concibín o proxecto, polo menos, podría considerar que ainda estaba en pleno outono da vida. Outono que tamén é productivo, posto que non se considera solamente a primavera e a verán a única que traballa, claro. que no inverno tamén se produce, aínda que digan, bueno, aínda que digan que os maiores temos outras cousas que facer, pero que eso tamén se fai tamén. Neste caso, pois sí, coincide que é un libro de recolleita e outono é a estación tamén de recolleita. Fundamentalmente por excelencia a estación da recolleita, polo tanto, pois tamén nese sentido trataba de dicir tamén que é un libro moi caprichoso, un libro que, pois, como dicía, levaba teimando con este proxecto tempo, e xa unha vez que decidín facelo, pois a verdade tiven sorte, quería unha persoa que significase algo dentro do mundo da nosa lingua para prologalo, e, bueno, petei as portas de Armando Requeixo, que non sei se vivo soa, pero digamos que é un dos críticos de referencia no panorama literario galego, e, bueno, respondeu-me con moito cariño e con moito, fixo un prólogo moi, eu considero, fermoso. Logo, eu quería levar a poesía, eu sempre me gusta mesturar a poesía coas ilustracións, e botei mao do traballo dun amigo, un pintor amigo de Lugo, que é Miguel Anxo Macía, e fixome uns debuxos, un cadro para a portada, para as capas, que tamén considero que vai moi a xeito coa mía intencionalidade. E logo tiña tamén, arelaba, pois, acompañar o libro de un DVD, onde recollese, pois, o que chamamos agora videopoemas ou poemas recitados con banda sonora, que neste caso é banda sonora original, e máis, pois, unha serie de imaxes, bueno, en maior ou menor medida relacionadas co contido dos poemas, non? E o entorno tamén, sí, por supuesto, claro, está máis ou menos focalizada nese ambiente que ti coñeces moi ben, tanto Navia como os Ancares, como claro. Lugo en xeral. Sí, tamén, claro, como o libro, digo, son 55 poemas, neste caso escollín para o DVD, pois, creo que son 15 ou 16, aqueles que me permitían, pois, precisamente ensinar mellor, digamos, dende as imaxes, pois, o contido de... Porque aquí hai un poema que dice: un río, un castelo, unha ponte, uns fillos que sementan fillos lonxe. Ahí está a emigración, lo que vos decía. Claro, es que, fala de la emigración. Ese é un poema que... Vai basado así, todo o tempo. Sí, é un poema que lle dedico a Navia. Entón, neste caso, vai incluir no DVD, e saen moitas imaxes sobre a nosa vila. Uh-huh. E penso que é agradable de ver. E sí que me gustaría ensinalo tamén, pois... A comunidade a galegos ou descendentes de galegos, sí, sí. Que claro. Sempre o vivirían de unha maneira especial, ¿no? Porque bueno. Cando escribes, en que pensas? Vamos. Porque a min chama moita atención a poesía e todo eso. Eu non son boa, escribindo poemas. Narrando sí, pero poemas non. Entón, que pensas cando escribes? Realmente, dicía tamén outro crítico literario que escribiu algo sobre o libro, que a miña poesía que era a vida, ¿no? Eu realmente fago unha poesía moi transparente, unha poesía moi vivencial, moi experiencial, tirada das experiencias. Hasta fai moi pouco só escribía en función de determinadas vivencias que me tocaban dentro, que chegaban ao fondo, e iso levábame a volcar as emocións e os sentimentos no papel. Eu fui unha persoa que penso que, ou explico, ou así, que me levou un pouco a escribir, unha persoa moi tímida, moi acomplexada, entón, diante do papel non sentía vergonza ninguna, e, sobre todo, estou falando da infancia, da mocidade tamén. Sí. Entón, pois, iso canalizou, supoño que tamén unha certa sensibilidade que traes contigo, non? E o vivir, pois, nese entorno que sempre digo que as persoas do rural que temos como unha especie de apego especial cara as raíces en relación a xente que nace en núcleos moito máis grandes en que non hai esa comunión, digamos, persoa-terra, uh-huh. E persoa-fala, en xeral, sempre excepcións de todo tipo, como é lógico. Pois, e que hai outro que dice que sos Ancares. Ese no gostaria de recitarvolo. Sí. Pois eso faremos, teremos que pedirlle música de fondo ao noso técnico a verdad que este poema. Que vos parece si facemos o seguinte, poñémoslle música de fondo, léenos o noso convidado de hoxe, Toño, que lle agradecemos moitísimo, e ao mesmo tempo o que faremos é como quedamos en que sabedes que a guía que temos aquí de comunicacións pídenos intentar falar con Silvia Castañeda, que é a presidenta de a Irmandade Galega de Rubí. Entonces díxenos que a partir das 7, para darlle remate a esta primeira conversa con Toño, eso, música de fondo, léenos este de poema que seguro que vamos a disfrutar con él. Eso é. Veña, música pois. Sos Ancares. Nos Ancares xa non queda, por máis que me pese, semente de folerpas. Nos Ancares unha neboa mesta, agochos lugares agochados, enfariñados de ausencias. Pariu o orballo na friaxe, pingas acedas que son pranto de estériles primaveras. O pranto do desespero, o pranto da soidade, o pranto da desfeita. Fuxiu a pita do monte, fuxiu a corza da esperanza dos seus prados a silveiras. No cuiña, no tres bispos, no mustallar, esmorecen de tristura os capudres e as acibreiras. O pranto do cuco, o pranto do xílgaro, o pranto da laberca. En Curuxedo, no Pando, en Penedo, nos seus camiños desertos, inzambrabas as bidueiras. O pranto da vaca, o pranto do xato, o pranto da ovella. Detrás, outros como a eles, morrerán cos seus mortos e pecharán as cancelas. Nas casas baleiras de pedra ferreal, por loitar co silencio, estalan as queixas das madeiras. E choran as fontes, e choran os regueiros, e choran as fervenzas. Consumarás a derrota. Aceptaremos mansos, resignados. Acataremos a sentenza. Ula raíces, ula memoria, ula esencia. E choran as ablairas. E choran as xestas, e choran as cerdeiras. Quero sementar a esperanza, quero crer no milagre, quero poder coa impotencia. Berro un sós polos Ancares, lobo ferido polas poutas do progreso, que trouxo a decadencia. E choran os lousados, e choran as paredes, e choran as xanelas. O pesimismo que me abranga non medra a min porque sí, é froito da evidencia. Nos Ancares xa non queda, por máis que me pese, semente de folerpas. Bueno, moitas gracias, Toño, moitas gracias. Gracias a vos. Sos Ancares, non? Sí. Precioso. Esto é un despertar dos sentidos. Fermoso. Poñemos un bocado de música e intentamos falar con Silvia para cumprir coas nosas obrigas. Home. Pero seguiremos, ¿eh, Toño? No, seguiremos aquí. Seguimos, podes seguimos estar aquí contigo. Vale, con... moitas gracias. Veña, máis si música para que os nosos ointes vayan adubiando estas nosas conversas.